dance, dance, everybody. Getting hot in the party. Come on, come on, start feeling. Dance, dance, everybody. Dance, dance, everybody. Getting hot in the party. Come on, come on, start feeling. Dance, dance, everybody. Queen mata kuri so haseen mata meri hai gazab galba figure hai ka can't mera thumka excellent mera groovy groovy ho ja mere saath bangle di queen mata kuri so haseen mata meri hai gazab galba figure hai ka can't mera thumka excellent mera groovy groovy ho ja mere saath machange sari raat नचांगे सारी रात सोनियों दे कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों दे कर लो थोड़ा सा प्यार नचांगे सारी रात सोनियों दे नचांगे सारी रात सोनियों दे कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों दे कर लो थोड़ा सा प्यार दारू भर लो मतों में पार्टियों में पब्बों में बीट बजे जब मीतों की सब झूम उठेंगे क्लबों में दारू भर लो मग्गों में पार्टियों में पब्बों में बीट बजे जब मीतों की सब झूम उठेंगे क्लबों में थोड़ी है तू फाइन अब दे दे मुझे लाइन मैं तेरे नाल जचदा बड़ा बचदा है बैंड तू दे दे मुझे हैंड फ्लोर पे मैं कब से खड़ा करी मुझको ना टच करी